የራሱ ሀቅ። Kâr için değil, yaşam için su. Hazırlayan ve sunanlar Akgün İlhan ve Nuran Yüce. Merhabalar, ben Akgün İlhan. Ben Nuran Yüce. Su Hakkı programına hoş geldiniz. Bugün biz Türkiye'nin sulak alanlarından bahsetmek istiyoruz biraz. Şimdi diyebilirsiniz ki sulak alanların önemi nedir? Nereden çıktı bu konu diye. Hatırlarsanız bundan 15-20 sene önce bataklıklar, sazlıklar falan hep kurutulurdu. Herkesin yani muhakkak şahit olduğu bir şeydir bu. Kurutulurdu bunlar. Yani hiçbir ekonomik değeri olmadığı düşünülürdü. İşlevsiz olduğu düşünülürdü. Ha, işlevsiz, bir de işte sıtma yapıyor falan filan gibi böyle çeşitli hurafelerle bağlantılı olarak bunlar kurutuluyorlardı. Hatta Avlan Gölü var Antalya'nın orada. Antalya sınırları içerisinde yer alıyor. Orayı bile 1977 yılında kurutmuşlar. Yani gölden bahsediyoruz. Sazlık veya bataklık değil. Değil. Bir tane daha örnek var. Geçen yıldı herhalde, değil mi? Yağışlar nedeniyle gündeme gelmişti. Bir havalimanı sular altında kalmıştı. O havalimanının yapıldığı yer aslında göldü. Amik Gölü. Suları işte sürekli su basıyor oraya. taşınarak Asin Nehri'ne boşaltılmıştı ve kurutulup üstüne havaalanı inşa edilmişti. Her yıl bu havaalanını sular basıyor ve milyonlarca liralık zarara yol açıyor. Evet. Demek ki 15-20 sene öncesinin problemi değil. Türkiye'de hala çok ciddi bir sorun var. Şimdi tabii sulak alanlar aslında çok önemli. Önemi de zaman içerisinde anlaşıldı. Türkiye'de bile anlaşılıyor artık ama yani yapılan eylemlerden onu pek göremiyoruz. Sulak alanlar dünyanın en önemli genetik rezervuarları olarak biliniyor. Burada yaşayan türlerin, bütün dünyada yaşayan türlerin %40'ı yaşıyor. Tüm hayvan türlerinin ise %12'si barınıyor buralarda. Taşkın kontrolü sağlamak için yeraltı sularının beslenmesinde ve daha pek çok işlevi var. Aynı zamanda bulundukları bölgede iklimi, yani yereldeki iklime olumlu etkileri söz konusu olabiliyor. Olabiliyor değil, oluyor zaten. Nem oranını yükseltiyorlar ve yağış ve sıcaklık oranlarındaki olumlu etkisinden dolayı da önemli bir alan diye bakmak lazım. Evet. Senin de söylediğin gibi su rejiminin düzenleyici alanlar aynı zamanda. İşte bu sel meselelerinde, taşkınları önleme meselesinde doğal aslında koruyucu alanlar diye bakmak da lazım. Ama onun dışında biyoçeşitlilik açısından çok verimli çok, yerler. Evet. Yani başta balıklar ve su kuşları olmak üzere çok sayıda bitki ve hayvanın yaşam alanı halinde bulunan bölgeler. Aynı zamanda yüksek ekonomik alanlar diye bakmak da lazım. Yani birçok insan bu bölgelerden geçimlerini sağlayabiliyorlar. Hani hem balıkçılık hem hayvancılık, sazlıklar. Aynı zamanda turizm bölgesi de olabiliyor bu tür yerler. Ama buna rağmen hani son 40 yıl içerisinde Türkiye'de bu tür alanların %50'sinin yarısı gitmiş, kaybolduğunu biliyoruz. Evet, korkunç. Çok farklı yöntemler uygulanarak bunlar hayata geçiriliyor. Evet, şimdi bunları aslında koruyan uluslararası bir sözleşme var. Ramsar Sözleşmesi 1971 yılında ortaya çıkıyor ve 158 ülkenin taraf olduğu bir sözleşme. Türkiye'de 94 yılında taraf olmuş. Şimdi Ramsar Sözleşmesi'ne göre sulak alanların tanımı şöyle: doğal ya da yapay, sürekli ya da mevsimsel, tatlı, acı ya da tuzlu, durgun ya da akan su kütleleri, bataklıklar, turbalıklar ve gelgitin çekilmiş anında derinliği 6 metreyi aşmayan deniz suları. Şimdi Ramsar Sözleşmesi'nin bu kriterlerine göre Türkiye'de 1300'den daha fazla, yani küsur olarak sulak alanlar var ve bunların da neredeyse 200 tanesi uluslararası öneme sahip sulak alan olarak belirlenmiş. Ama baktığımız zaman görüyoruz ki Türkiye'de Ramsar Sözleşmesi kapsamına alınan 13 tane sulak alan var. Yani korunması planlanan 13 tane sulak alan. Ramsar Sözleşmesi zaten korumaya yönelik, bu alanların korunmasını sağlamaya yönelik bir sözleşme. Türkiye'deki bu 13 sulak alan şöyle: Manyas Kuş Gölü, Akyatan Lagünü, Gediz Deltası, Göksu Deltası, Kızılırmak Deltası, Kızören Obruğu, Burdur Gölü, Kuyucuk Gölü, Seyfe Gölü, Uluabat Gölü, Meke Gölü, Sultan Sazlı ve Yumurtalıkla Günü. Ama bunlar değişiyor. Çünkü bunlar değişik tarihlerde Ramsar Sözleşmesi kapsamına alınmış. Yani gittikçe artması söz konusu. Evet. Şimdi biz daha fazla sözü uzatmayalım. DJ'ye bağlanalım. Onu söylemedik herhalde. Bugün bir konuğumuz var. Doğa Derneği'nden DJ Tuğba Kılıç. Doğa Derneği'nin Türkiye'deki sulak alanların tespiti ve korunması üzerinde uzun zamandan beri süren çalışmaları var. Bu bağlamda biz DJ ile bu konuları konuşalım istedik. DJ hatta mıdır? Merhaba. Merhaba Dicle. Merhaba Dicle, hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Evet, şimdi istersen çok genel bir soruyla başlayalım. Türkiye'deki su kaynakları, su alanları daha doğrusu, sulak alanlar nasıl? Türkiye bu açıdan zengin bir ülke diyebilir miyiz? Aslında bu Türkiye'nin 1970'lerden bu yana devam eden su politikalarına rağmen, birçok bu kurutma çalışması ve suya yapılan müdahalelere rağmen hala oldukça su kaynakları açısından zengin bir ülkede yaşıyoruz. Evet. Ancak tabii bu zenginliği şu anda çok kritik bir noktada ve her an sulak alanlar açısından çok önemli ve zengin bir ülkeyken bu konuda çok daha aslında negatif ve sıkıntılı bir ülke olma ihtimalimiz günden güne artıyor ne yazık ki. Biz şöyle bir şey söyledik Dice, işte son 40 yıl içerisinde sulak alanların %50'sini kaybettiğimizi ifade ettik. Evet. Doğru mudur bu? Kesinlikle. Doğru olduğuna inanmak istemiyoruz, o yüzden soruyoruz. Çok da büyük artan bir hızla da kaybetmeye devam ediyoruz şu anda maalesef. Evet. Peki bu sulak alanlar nasıl tehlikelerle karşı karşıya? Yani iklim değişikliği mi, kuraklık mı, aşırı su çekimleri mi? Onlardan biraz bahsedebilir misin örnek vererek bize? Tabii elbette. Aslında Doğa Derneği'nin bundan birkaç yıl önce yapmış olduğu bir çalışma vardı. Bunu henüz yenilemedik ama bundan yaklaşık 5 yıl önce Türkiye'de kaybettiğimiz sulak alanların büyüklüğü Marmara Denizi büyüklüğündeydi. Ki şu anda çok daha onun üzerine çıkmış durumdayız ne yazık ki. Geri dönüp baktığımız zaman peki bu alanları neden kaybetmişiz diye tabii su rejimine yapılan müdahaleler geliyor bu yok oluşun başında. Elbette kuraklık ve iklim değişikliğinin de etkileri var. Ancak bazı yıllar çok kurak geçerken bazı yıllarda örneğin son 2 sene oldukça aslında kuraklık problemi almadan oldukça kar ve yağmur yağışı yüksek bir sezon geçirdik. Son birkaç yıl çok daha iyi. Dolayısıyla hani geçici kuraklıklar aslında yaşıyor Türkiye ve işte bu bahsettiğimiz Amik Gölü üzerindeki havaalanı örneğin zaten bunun bir sonucu oranın su basması. Ama bizim aslında sulak alanlarımızı yok eden çok hani birinci derecede şu anda en büyük tehdit diyebileceğimiz şey aslında barajlar. Çünkü barajlar çok büyük su kütlelerini gövdelerinin içinde barındırdıkları için sulak alanların beslenmesine engel aynen oluyorlar. Aynen öyle. Çok geniş aslında alanlara yayılması gereken sığ sulak alanların yok olması neden oluyor. Bunun hani en ne yazık ki korkunç örneklerini Konya Kapalı Havzası'nda yaşıyoruz. Oraya geçmeden önce hatta bu barajlar öyle bir inşa ediliyor ki suları toplama noktasında sızmasına yani suların yer altına dahi inmesine falan izin verilmiyor. Evet. Yani daha öncesinden inşa edilen barajların örneğin kimilerinde zemin örneğin taşlarla daha ince sıva yöntemleri falan uygulanarak yapılırken şu anda bir damla bile sızmasına izin vermeyecek nitelikte aynen yapılmaya öyle başlanmış durumda. Bir ikinci şey aslında barajların yanı sıra tabii ülkemizde havza bazında su planlaması kesinlikle gerçekleştirilmiyor. Ve havzaların içerisinde çünkü biz çok fazla kapalı havzadan oluşan bir ülkeyiz. Komşularımıza çok benzemiyoruz bu bağlamda. Çok fazla nehrimiz, deremiz var ve hepsi kendi içerisinde kapalı havzalar oluşturuyor. Dolayısıyla o havzalar içerisindeki sistemler çok hassas ve bunlara dokunduğunuz zaman örneğin büyük barajlar yapmak gibi veya kurutmak, drenaj kanalları açmak, HES'ler yapmak, binlerce ruhsatsız kuyu açılmasına izin vermek gibi çalışmalar sonucunda ne yazık ki havzaların içerisi sürekli boşalıyor ve boşalan suyu yerine döndüremiyor. Evet. Döndürebileceği kapasite, döndürebileceği sulak alan ekosistemleri zarar görmüş oldu. Yani için. Kuruyor anlamına geliyor bu, değil aynen mi? Aynen öyle. Bu, yani hem azı... yer üstü, ya biz tabii şu anda yer üstü kaynaklarımızın ne kadar yok olduğunu ölçebiliyoruz. Hı hı. Ama bir de işte yine Konya kapalı havzasından evet, örnek verebiliriz. Oraya dönecek olursak orada örneğin böyle bir şey var. Yeraltı suları da şu anda çok yüksek derecede çekilmiş durumda. Hı hı. Son yıllardaki yağışlara rağmen daha yer altındaki depolarımızı yeniden doldurabilmiş, yerine koyabilmiş dahi değiliz. Evet. Yani normalde onun kapasitesinin üzerinde, yenileme kapasitesinin üzerinde kullanılıyor. Evet. Konya havzasında bir rakam var örneğin. Yılda 636 milyon metreküp su kaybediliyormuş. Yani kullanılabilecek olan miktardan daha fazla, 636 milyon metreküp daha fazla su kullanılıyor. Yani bu yenilenemeyen miktar diye düşünmek lazım. Aynen. Yerine konulamayan miktar diye düşünmek lazım. Aynen. Doğal olarak da senin söylediğin gibi bölgedeki diğer sulak alanların kurumasına neden oluyor. Tuz Gölü bunlardan bir tanesi, değil mi? Evet. Havza içinde. Tuz Gölü, hani biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi, zaten ekonomik değeri çok fazla olan bir göl. Yani evet, sadece biyolojik çeşitliliği değil ki Tuz Gölü örneğin Türkiye'deki bir zamanlar ki son, gerçi bu son yağışlarla iki yıldır yine flamingo nüfusunu sağlıyor ama Türkiye'de flamingoların örneğin ürediği son yer. Türkiye'deki son yer. Tuzcul bitkiler açısından baktığınız zaman keza aynı şekilde dünyada başka hiçbir yerde olmayan birçok bitki türü orada yaşıyor. Çünkü tuzcul ekosisteme uyum sağlayabilmiş çok nadir bitkileri var. Yine birçok kuş türü açısından, birçok sulak alan türü açısından oldukça zengin. Ama bunun yanı sıra aslında Türkiye'deki tuz üretimi açısından da oldukça yüksek bir ekonomik girdisi var gölün. Keza yine Konya Kapalı Havzası aslında tarım ve hayvancılık açısından çok çok önemli bir bölge. Ancak Türkiye'de şöyle bir sıkıntı var ki Konya Kapalı Havzası sonuçta aslında çok da sulak diyemeyeceğimiz bir bölge. Aslında yazları oldukça kurak geçiren bir bölge. Ancak evet, bizim burada tarım politikalarımız da sıkıntılı. Biz orada sulu tarım yapıyoruz. Evet. Dolayısıyla oranın suyu tabii ki yetmeyecek. Bunda peki Dicle şöyle bir şey tespit ettiniz mi ya da baktınız mı? Yani bu devlet politikası olarak mı iddia o bölgeye uygulanan bir şey? Yani tabii, sulu daha fazla su ihtiyacı gereksinen ürünlerin üretilmesi. Su ayak izi yüksek ürünler, mısır var, evet, şeker pancarı, işte kiraz, yonca. Yani bu devlet politikası mıdır yoksa orada geleneksel olarak zaten üretilen şeyler midir? Yok, bunlar tabii geleneksel olarak normalde kuru tarım. Özellikle buğday tarımı yapılan bir bölge iken bilinçli Konya olarak, şeker bilerek, pancarı tarımına evet, geçirildi. Şimdi orada buğdayı dahi suluyor artık köylüler. Tabii su, suya erişmek kolay olunca. Buğday tarımı bile şu anda sulu yapılıyor. Ki ne yazık ki daha kötüsü, yani bunlar o dönemki o çağın gereklerine göre, işte 70'li 80'li yılların gereklerine göre belki o dönemler için akıllı politikalar ve ekonomik olarak kar getirici olabilir. Ancak şu anda değil. Evet. Şu anda aslında suyun maliyetini gerçekten hesapladığınızda elde ettiğiniz şeker ya da mısır aslında birçok ülkeye göre daha pahalıya geliyor. Daha pahalıya üretiyoruz. Ve dolayısıyla üretici zaten şu anda işte bankalardan çektiği kredileri ödeyemeyecek ve aslında istediği karı elde edemeyecek durumda. Ve daha da kötüsü Türkiye'nin ne yazık ki yanlış su politikaları devam ediyor. Örneğin şu anda Güneydoğu Anadolu bölgesinde Konya Kapalı Havzası'nın bundan 20 yıl önce yaşadığı neyse aynısı tekerrür ediyor. Evet. Orada da işte Harran'la başlayan GAP projesinin işte şahane fikriymiş gibi lanse edilen sulu tarım, işte şimdi örneğin Ceylan Pınar Akçakale arasındaki TİGEM arazilerinde başlandı. Orada sulu tarıma geçiş yapılıyor. Ki orada da işte örneğin sürmeli kız kuşu adında normalde Orta Asya bozkırlarında yaşayan, sayısı bini bulmayan, çok kritik durumda olan bir kuş türünün son nüfusunun konakladığı yer. Biz de oradan biliyoruz yani, yoksa TİGEM arazilerini takip edecek değiliz ama yani o kuş için en önemli son parsellerde de şimdi sulu tarıma geçiliyor ve ondan sonra ne olacağını bilmiyoruz ve hani oysa hani orası Mezopotamya, işte buğdayın ve o ailenin aslında ana kökenin olduğu bölge, o ürünleri geliştirip o ürünlerin pazarından kar etmek, kar elde etmek yerine orada mısır üretiyoruz şu anda. Evet. Ve ürettiğimiz mısırın tohumunun da burası menşeili olmadı. Evet. Büyük ihtimalle Geydeoğlu olduğunda yani. Belirtmek gerekiyor. İnsanlar da mağdur oluyor o zaman. Yani küçük çiftçi için de zaten bu son derece sakıncalı bir şey değil mi? Çünkü uzun vadede toprak yok oluyor. Elbette. Su kaynakları yani, yok oluyor. Zaten hani bu böyle öyle bir sirkülasyon ki önce suyla suyu kontrol edip suyu yanlış kullanmaya başladığınızda zaten o suyla da yanlış tarım yapıyorsunuz. Yanlış hayvancılık yapıyorsunuz. Dolayısıyla aslında çiftçi şu anda üretici tamamen bağımlı hale gelmiş durumda. Küçük çiftçi ölmek üzere, bu nedenle döndüremiyor çünkü artık kendi üretimini. Dolayısıyla aslında hani sözde gelişmiş ülkelerin ne kadar işte bu su rantı, tarım ve hayvancılık rantı söz konusuysa şu anda aynısı Türkiye'de birebir hayata geçmeye başladı ne yazık ki. Evet, koca bir Konya havzası da böylece ölüme terk edilmiş oluyor. Yani birkaç tane etken var değil mi burada? Hani çok sayıda kuyu açılmış olması, baraj ve kanallar inşa edilmesi, su fazla isteyen ürünlerin işte orada üretilmesi için teşvik edilmesi uzun bir dönem içerisinde. Ama aynı zamanda bir de orada Tuz Gölü'nde şirketler de var. Hani bu atıkları tuz da söz çıkartan, konusu. Atık üreten. Evet, Tuz Gölü'nü kirleten unsurlardan bir tanesi de bu diye bakabiliriz. Ona sonra dönelim mi? Şimdi evet, bir müzik arası verelim diye. Ondan sonra daha genel olarak diğer havzalardan bahsederiz. Evet, şimdi Şevval Sam ve Onay Şahin ne dinleyeceğiz? Evet, dinliyoruz. Şarkımız güzel misun? Eydin funduk talini, gel teşüre teşüre. Adını bilmeyirim, adın olsun meşhure. Funduk toplamak için, eydin funduk talini. Ben acırım acırım, meşhurenin halini. Bize gölge değil, funduğun yaprakları. Sana haram olsun çayeli toprakları, çayeli toprakları, çayeli toprak. Kız sana haram olsun çayeli toprakları, çayeli toprakları, çayeli toprak. Kız sana haram olsun çayeli toprakları, çayeli toprakları, çayeli toprak. Kız sana haram olsun çayeli toprakları. çayeli toprak, mavi çayeli toprak. Tekrar merhaba. Dicle biz başlangıçta şey demiştik. Bu Ramsar kapsamında 13 tane sulak alan koruma altında demiştik ama biliyoruz ki Türkiye'deki sulak alanların sayısı bunun çok çok üstünde. 1300'lerin evet. üstünde. Hemen aklımıza temel bir soru geliyor. Peki bu kadar sulak alan varken niye 13 tanesini sadece koruma altında alınıyor? Daha fazla sayıda başvuru yapılamaz mıydı? Daha fazla sayıda su alanları koruma altına alınamaz mıydı? Nasıl bu süredir biraz anlatabilir misin? Tabii elbette aslında sulak alanların korunması yönetmeliği hayata geçtikten sonra bu alanların sayısını arttırmak için aslında bakanlıkla birlikte Doğa Derneği'nin yaptığı ortak bir çalışma var. Hı hı. İçimizdeki deniz adı altında bastığımız bir poster var. Biz o zaman yaptığımız Türkiye'de belirlediğimiz Ramsar kriterlerini sağlayan bütün sulak alanların envanterini iletmiştik o zaman bakanlığa ve bunu birlikte hatta güncellemiştik. O envantere göre yaklaşık 120 tane sulak alanın aslında Ramsar alanı ilan edilmesi gerekiyor. Ancak bakanlık iki nedenle bunu hayata geçiremiyor. Daha doğrusu çok yavaş, oldukça yavaş hayata geçiriyor. Birincisi teknik kapasite. Yeterli elemanları mı yok? Bakanlığının bu konuda evet yeterli elemanları yok ve var olan elemanları bu alanların tek tek bilim kurullarını oluşturarak belirlenmesi, sınırlarının çizilmesi, o alandaki verilerin güncellenmesi, bu alanların yönetim planlarının hazırlanması, bu yönetim planlarının takibi, uygulanması gibi konular için sadece bir sulak alanlar koruma daire başkanlığı ve birkaç kişilik bir ekipten oluşuyor. Dolayısıyla bu konuya aslında Türkiye'nin doğa politikasının, çevre politikasının aslında eğilip buna önem verip bakanlığın bu birimini büyütmesi ve bu konuda su kaynaklarımızın tespiti, sulak alanların tespiti, takibi, korunması, yönetimi konusunda uzman bir kadro yetiştirip bu kadroya da gerekli yetkileri verip takibini yapması gerekiyor. Ama 94 yılından eksikliğimiz var. Evet, 94 yılından beri bu sözleşmeye taraf olan bir ülke. 94 yılından beri yapılması gereken şeylerden bahsediyoruz aslında, aynen, değil mi? Öyle. Ancak şu anda Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nda öyle bir noktadayız ki ya aslında hani neredeyse elimizde olsa bu birimi kapatacağız. Başımıza bela olmasın diye uğraşacağız. Öyle diyeyim size. Evet, tercihleri çünkü bu sözleşme birçok konuda elimizi kolumuzu bağlıyor. Bu alanları yok eden diğer çalışmaların önünde durduğu için, yasal olarak bir mücadele alanı açtığı için aslında çok da bu konuda bir şey yapmak da istemiyor. Ne yazık ki şu anki politikalarımız. İkinci sebebi ise aslında biraz bununla da bağlantılı olarak sonuçta Ramsar Sözleşmesi ve sulak alanların korunması yönetmeliği belli bir yükümlülük gerektiriyor. Yani oranın hem yönetim planını yapmak zorundasınız ama bunu yaparken orayı kullanan halkla birlikte bunu yapmak ve onları bu süreçte karşınıza almayacak şekilde bu alanı korumakla yükümlüsünüz. Ancak bu konuda da ne yazık ki Türkiye'nin ilk Ramsar alanlarındaki örnekler çok pozitif olmadığı için, örneğin Kızılırmak Deltası'nda Delta'yı korumaya çalışan anlayış, etrafını çevirelim, buradaki işte yöre halkını da buranın dışına atalım tadında olduğu için ne yazık ki orada çok büyük tepki göstermiş ki oranın yönetim planlamasını Doğa Derneği yaptı ve hani normalde biz hani oralara giremezken hani oranın halkıyla birlikte proje yapar hale gelebildik. O yüzden hani böyle örnekler olduğu için bakanlık bir yandan da çekiniyor. Bu mevzuya mesafeli yaklaşıyor. Yani burayı koruma altına alırsak halkı karşımıza alırız tadında. Oysa orayı koruma altına alarak halkın menfaatine alanı kullanmak ve orada örnek tarım uygulamaları, örnek balıkçılık uygulamaları yapmak mümkün. Buna aslında sermaye ve emek harcanması gerekiyor. Ama dediğim gibi bunlar aslında daha politik düzeyde, yani Türkiye'nin su politikaları için böyle bir anlayış önce yerleşmesi gerekiyor ki bu pratiğe dökülebilir. Evet. Ama bugünkü anlayış gündelik nitelikte ve bugün hani kazanç sağlamaya yönelik bir anlayış olduğu için uzun erimli, evet uzun erimli bir program yapmaktan ve sulak alanların gelecek kuşakların da hakkı olduğu, yaşatılması gerektiği anlayışından çok uzak pratikler sergileniyor şu anda. Evet, maalesef. Şimdi bu kaynakları korumazsak Dicle, Türkiye'yi nasıl bir gelecek bekliyor? Bir de ondan bahsedebilir misin kısaca? Tabii yani şöyle, şimdi Türkiye'nin 2023 vizyonuna baktığımız zaman şu anki hükümetin 2023 yılının sonunda toplam yaklaşık olarak 4000 adet büyüklü, küçüklü baraj ve hidroelektrik santral projesi var. Yarın biliyorsunuzdur büyük ihtimalle 12-12-2012 evet. Saat 12'de. Evet. Artık biz bu projeler tamamlandığında bu şu anlama geliyor. Türkiye'de müdahale edilmemiş hiçbir su kaynağımızın, sulak alanımızın kalmayacağı. Dolayısıyla Türkiye'nin kendi kendini temizleyebilen, kendi kendini su üretimini yapabilecek bir sulak alan sistemi ve su döngüsünün artık olmayacağı. Dolayısıyla bunun sonucunda suyla ilgili, suyu kullanan hem insanlar hem diğer doğadaki canlılar olarak bu konuda ciddi bir çatışma yaşanacağını bir göstergesi aslında bu. Çünkü evet, havzalar arası su transferine mecbur kalacağız. Ve sular alındıkça hem ulusal çapta hem uluslararası çapta su krizi yaşayacağımız kesin. Evet. Şimdi Nuran söylüyordu, ben tamamlayayım onu. Yarın ayın 12'si biliyorsunuz. 12-12. Evet. Zaten 2012 yılındayız ve saat 12'de tam öğlen vakti. Deriner Barajı, dünyanın altıncı büyük barajı, Çoruh Havzası'nda, Artvin'de oluyor. Onun açılışı var. Birkaç barajın daha var galiba onunla birlikte, yan baraj olarak. Şimdi çok büyük 2023 yılı hedeflerinden bahsediyoruz. Evet, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü olacak. O kadar büyük hedefler var ki artık böyle hani o 2023'e yaklaştıkça bizim hedefler de böyle şaha kalkıyor. Yani birinci, ikinci biz artık karşılaştıramıyoruz barajların. Hangi baraj birinciydi, hangisi ikinci, dünyada üçüncü oluyor falan filan. İyice evet, ipin ucunu kaçırmış durumdayız. Ama yarın evet, bunlardan bir tanesi açılacak. Çoruh Nehri üzerinde, ana kol üzerinde 10 tane barajdan bahsediyoruz. Yan kollarda 7 tane barajdan bahsediyoruz. Evet. Bahsettiğimiz alanın uzunluğu da o kadar, yani nehrin uzunluğu da o kadar fazla değil. Bunların hepsinin birden yapılıyor olması aslında Çoruh Nehri'ni ve Çoruh Vadisi'ni öldürmek anlamına geliyor. Aynen, başka evet, hiçbir anlama gelmiyor. Yani Türk su akar Türk bakar deniliyordu ya. Su akar Türk yapar. Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi artık o noktaya gelmiş durumda. Akan su kalmayacak gibi görünüyor. Evet. Bunun da sonuçları evet kesinlikle karanlık bir tablo. Peki bu kaynakları korumak için neler yapılabilir? Yani çok kısaca bir de ondan bahsedersen bize. Şöyle aslında Türkiye'nin su politikasının baştan yenilenmesi gerekiyor. Evet. Ve en azından yani tabii ki su politikası ile birlikte enerji ve tarım politikasının, yani bunların, bu üç alanın aslında iç içe düzenlenmesi gerekiyor. Ve bunun akabinde var olan sulak alanlarımızı nasıl koruyacağımız ve kaybettiğimiz sulak alanları da nasıl geri getireceğimizin aslında yavaş yavaş planlamasını yapmamız, ya tekrar restorasyon projelerini başlatmamız. Hı hı. Ve özellikle nehir restorasyonlarına aslında Türkiye'nin yavaş yavaş başlaması gerektiğini düşünüyoruz açıkçası. Evet. Bu politikalara evet hız vermek lazım. Belki şöyle hemen hızlıca şeyleri söyleyebiliriz. Hani bugüne kadar bu yanlış politikaların sonrasında zarar gören sulak alanları böyle hızlıca isimlerini geçecek olursak, Amik Gölü, Kestel Gölü, Gavurk Gölü, Suğla Gölü, Samsan Gölü, Akşehir Gölü, Eber Gölü, Tuzla Gölü, Beyşehir Gölü, Hocatamış Sazlığı, Eşmekaya Sazlığı gibi devam ediyor bu liste. Yüzlerce. Evet, onlarcası var. En fazla bildiklerimiz, hani en fazla dile getirilen bunlar, ama bunların yanı sıra aslında bütün o az önce ifade ettiğimiz sulak alanlar bu 2023 hedefleri doğrultusunda, dev projeler doğrultusunda hızla tükenmeye doğru gidiyor. Evet. Aynen öyle. Yani şu anda bizim yaşadığımız politik değişimi aslında bundan 20 yıl önce yaşamış, yine sözde diyeceğim, tırnak içinde gelişmiş ülkelerin yaptığı değişimi bizim o yılların gelmesini beklemeden zaten yapıyor olmamız evet, gerekiyor. Ama biz onların hatalarını geriden takiple meşgulüz şu anda. Aynen öyle, şu anda onların taklitçiliğini yapmakla meşgul Türkiye evet, ne yazık ki. Peki çok teşekkür ediyoruz Dicle katıldığın için programımıza. Ediyorum. Çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet. Evet, bu haftada bu kadar diyelim. Sulak alanları bir parça tartışmaya çalıştık. Konuşulacak daha çok şey var. Yine ilerleyen programlarda, ilerleyen haftalarda Türkiye'nin yer altı sularını, yer üstü sularını da ele alacağız ayrı ayrı programlarda. Teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Su hakkı. Kâr için değil, yaşam için su. Hazırlayan ve sunanlar Akgün İlhan ve Nuran Yüce.